نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان بكم رحيما. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فما يشئ الله وقوة فقد صدق قول مزيدا. أما بعد فإن يستجع الله خيرا لهذه عبد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الناس. مثلا صلى الله عليه وسلم جهاد المزيد حقه الله وسلم يجسد أخذ صاحبه وقال أنا من جلس لكم وسلم. Bu YouTube'da bizde ahli zeyt manzarı olduğunu zeytok manzarı yani ahli zeyt kimlerdir onların tecrübesi hakkında ve hemisi bu kimler ahli zeyttir, kimler istedir, biz de bu zeytokta bazı insanlar edirler olarak kimlerdir, kimler olarak edirler. Ben Ehl-i Beyt'e neden mektedir? Görkemli Arap dilçileri, hemşehrin İslam alimleri Ehl-i Beyt hakkında çok şerhler etmişler. Ve onlar, o insanlar ki Ehl-i Beyt dediğinde gözlükten ibaret olup yerlerinde beni Fatma, Ahmet ve Hüseyin Hocalar, Allah'ın hepsini razı olsun diyenlerin eksikliği olarak söyleyeyim ki Ehl-i Beyt önce Mesut'un yani ev ehline, yani gölgelerinden başlayıp sonra ilk sakinleri, ilk evlatları, şahları, nevleri o mahkesinin daha korumaktadır. Ve bunu izleyen insanlar var ki yok, gölgede bir bak, bu bir bak hem alimlerin hükümlerine, hem Ehl-i Beyt'in sünnetine, hem de Kibar'a açacak. Mesela İbn-i Faruk buyuruyor ki, Ehl-i Beyt sevgisinde kimden nazar koyar? Evin ehlinin sevgisidir. İslam ehli dedikler ya o İslam'ı yaşayıp ve kaydemanı yerine yıkan insanlardan sevgisidir. Ve hemşehrin evine Allah'a duran kendine buyurur ki Ehzab Suresi 30. ayet. Ey Ehl-i Beyt, Allah'ın çirkinliğini yok etmeyin, günahlarını, çirkinliğini bağışlamak yok etsek de sizden de çıkartmak isterim. Burada açıkçası Allah'a ayet kelimesinde de beyan edilir ki Ehl-i Beyt'ten mektep, Peygamber'in müzakereleri de onun tekrarları. İbn-i Münzir ise buyurur ki, bir insan diyende ki, mezhep ehli diyende biz onun arzularını başlatıyoruz. Hem de ehli diyende hakimlerden söhbet edilir. Ev ehli diyende onun hakimlerinden söhbet edilir. Kişinin ehlinden söhbet edilse onun ahdesinden, uşaklarından söhbet edilir. Bu da onu gösterir ki, Ehl-i Beyt'te hem Peygamber'in müzakereleri hem de ki onun müzakereler ahdesinden sövbet edilir. Allah Teala bir ayetin ayetlerine buyurur ki Taha yurup ki ehline namaz kılmaya emret özünün ona sebebine özünün ona sebebine devam et yapmıştır. Allah Teala bazı peygamberler öz ehline ailesine namaz kılmaya çaktırır ve ona da sebebine bu işte sebebi olmaya çaktırır. Ve hatırlamız olarak bir yer her namazda Efendimiz Allah onlar namazı, ailesi namazı kaldırır, durur namaz kaldırır. Bugün bize bizim için böyle bir subuttur ki yani bugün her birimiz, her bir Müslüman evde ailesine, kuşağına eğer İslam'a da verilirse onda sebebi olmalı. Çünkü hidayetin vakti var. Allah sonra inşallah her bir zamanı hidayetli bir vakt var. Bu işte sebebi olmalı. Ve hemşin mükemmel Allah Fatih'in yaratılmasından buyurur. Buyurur ki ey mahkemeler, ailemizi, ehlimizi, ailemizi ve uşaklarımızı alıştırıcısı, kutuşturucusu, Ama son zihninden doğru. Onda ben sebep dedi ki, eğer evlatlarına sebep etse, eğer kadın ehemden sayılmaz tatlında biz ki evlatlarımızı alırsan böyle kadınlar bakım düşemez. Değil. Öyle bir şey yok. Bakın ki dünyanın bir meselede biri zövcemize, ailemize bir gün uzatan da gel kişiler hatta öldürmeye kalkışırlar. Ancak bu meselede insan zövcelerin yanında dayan var. Yani ehli insan sayılır mı? Allah'tan olarak ailelerde dönemiyor mu ailesinden ders verir? Götürek. Mesela ki Efendimiz Aleyhisselam'ın Zeynep bin Cahş, neydi Cahş ile evlendiği zaman oradan Ayşe ve Zavallaya Hamza'yla gelende Sultan dedi ki Allah'a rahmeti ve bereketi üzerinde okuyor ey ehl-i beytim dedi. Ayşe ve Zavallaya Hamza'yla Allah'ın rahmet ve bereketle sen üzerinde olsun. Ehli ne gelir? Yani size ayrı bulduğun ayrı ne gelir? Yaklaşımın bütün ailesi bu cümle Allah'a kavuşacağı ehl-i beytinde sabit edildi. Ben siz Peygamber Sallallahu ehl-i beytini onu daha mı yakışlanıyor, daha mı yakışlıyor? Biz mi tehin ediyoruz? Allah'a sonra aile, ben de bu hakkı aile bizden Allah'a bahsediyor. Nece bir yerde bir hadis, hadiste Ömer'e Abdullah İbni Amr. Ama Abdullah İbni Amr, onun tezgahından tezgahına göre buyurur ki, kendisinden buyurur ki, size ruzu verdiğin gibi Allah'a Allah'ı sevdim. Ve Allah'ın sevdiğini göre beni de sevdim. Ve benim sevdiğini göre aynı bir hikmeti. Yani o zaman bu zindir Allah'a göre. O hikmet şey, sen benim aynı bir hikmet sevme ve Allah Resulü'nü sevme. Allah Resulü'nü sevmese Allah'ı sevdim. Devrelerde yani baktık ki, hatta gideyle ilgili kimlerse ehl-i beyti sevmez. Şeyhinde sözler yoktur. Mesela bu hafta birisi İbn-i Teymiye'den soruşlu. Ki, siz ehl-i beyti sevir misiniz? O da bir görüş bizim egidemize göre ehl-i beyti sevmek istersiniz. Hani hakimdir. Mecburidir. Çünkü Allah da Allah'ın hemine buyuruyor. Biz ona kutsanlarda da dedik. İnne Allah'ın melekesi sevmen mevi yaygabedin. Yani Allah ve melekler var sağlık falan diye size iman yakalarsanız falan getirirler. Biz de arkamızda en büyük sağlık şerifi diye okuyoruz. Namazlarımızda en büyük sağlık şerifi okuyoruz onun ailesine. Necep'in herkese Zeyd ibn-i Agram radiyallahu anh bu. Ravak edir ki Mekke ile Medine arasında son devleti bir yerde bir bulan başında durduğu kenarda kısmen bir kutu okuyor. Bir daha kutu okuyor. Dedi ey insanlar, ey kardeşler artık Rabbim'de beni devlet geldi. Ben artık ona doğru geldim. Yani artık ölüm gelir. Ben Rabbim'de konuşacağım. Ve ben sizin aranızda iki tane ağır böyle bir şey bıraktım. Bir Allah'ın kitabı bırakıp kitabı değil. Sana ölçem yapışım. Ona yapışlanır. Ne sıralamaz mı? Kiramet üzere olasın. İkincisi ehli değildir. Ben Allah'ın ne şey zaman zamanımızda Mekke'ye gittim. Yani onlara karşı bir layık olma, onları sevdi. Ve Allah'ın Resulü'nün bize olan ayeti gösterdi. Biz de Allah ve onun Resulü'nü sallallahu zaman sebebidir. Allah Resulü'nü ve onun ayetini seviriz. Evet, seviriz sevmeyen, yani bu ümmetten sayılmaz. İbn-i Teymiye'den soruştular. Onların içerisinde inemelerine de bakırsın. Yani o insanlar şahit edip ihtiyaç inemelerine de bakırsın. Peki Allah'ın demeyi, derneğin ve bütün insanlara da yani o insanlar üzerine olsun ki o insanlara ehliyete müşter edilir. Ama hiç ehliyetin aklına ne ihtiyar edilmiş olan insanlar da yani bu hafızda neyi gösterir? Ehliyetin fazileti gösterir, değerini gösterir. Nusat İbni Bakkas, Recep'ullah hemen o rivayet edilir ki Allah'ın ayetlerini okuyor, İbrahim 61. ayetini okuyor ki sana gönderilen elinden sonra buna dair senin rübat edenler olursa onlara de ki yani biz de oğlanlarımızı, siz de oğlanlarımızı, biz de kadınlarımızı, siz de kadınlarımızı, biz de ölçüsü, siz de ölçüsü çıkarmaya beddua edecek. Ama çok inkar edilir, yanlıyız o, yanlıyız o, sahneler. Yani bu hamısı karşısında, bizler şahsen beddua etsinler, ne olanlar. Peygamber Efendimiz'e kırsa ödemeyi nedir? Tedavir Allah'ın Mustafa'la da Allah'ın anıdır. Aşağıda şey bu Peygamber şöyle çıkıyor, yani, ben dua etmedik. Bu onun elbette ki, gösterdi ki, Hazreti Kullar'ın onu zövcelerdir. Ama kendi olsun ki biz bir kısmet Peygamber'in ne şey zarı var? Rıbriye, mülgüsü, Zeyna, bizim daha bir kişi de şey yok, bunlar zaten yok diyor. Veya bunlar başka bir kitabından mümkün. Ham kitaplarda da, Hacca Hamza'da da, bu da bana resimlerdi. Eğer tercihler Allah Resulü gelirse, onun da kuşaklarıdır. Eğer tehlike de Allah'ın namazda gelirse, onun da kuşaklarıdır. Yani bunlar hangisi? Ehli Beytar zaten olmazlandır. Mesela diğer bir hadiste, Ümmü Selim'e radiyallahu anh anlanır. Rabat edilir ki sizi ey ehl-i beyt, Allah sizi kendine çıkartmak istiyor da Allah sizi çekilmesi için karşılığında kazı olmak dolu tepse değil Hz. Ali Fatma'a da Allah ve Hasan'a bir deyiceydir. Yonatan'ın örgünün altına aldı. Dedi ki ey ehl-i beyt, Allah sizi kendine çıkartmak istiyor. Ben dedim yalak olam. Ben bize ehl-i beytten değil mi? Allah sizi sizin onu da şey içersiniz, yani şey vermezsiniz. Yani ben kendimi ehl edersiniz. Bu örgünün altındasınız, siz de ehl edeceksiniz. Siz de şey içersiniz. Biz niye böyle mümkünlerin anası değildir sözler hakkında? Orada kalımda var ki, ilham sok. Ama mümkünün desinler, ben mümkünler olmak değil. Ona göre ki bunlar da bunlar, bunlar ki Allah Rabbinin ailesi değil. Rıcaklıkta da o mümkünlerin anası kaldı. Ama bugün mümürlerin anasına bir kadar insanlar var. Onların ne kadar dinden, şeriyetten uzak olduğunu göstermekler. Hiçbir müller göstermeler danıştılar. Ki Allah da var. Şimdi Ayşe Aleyhisselam hem hanımızı evlenende hiç kaldıydı ki yani sözlerin sesini bakiyeydi. Ayşe Aleyhisselam. Aile millet Ayşe Aleyhisselam hanımızı evinde ortalığa arasına gelir. Onun tercihesini gösterir. Değerli gösterdi. Neden biz yani bunlara ayda, bunlar hangisi bizim için acısı, bütün Müslümanlar için elbette ki dersidir. Yaşı onu soruşlar ki ben ehl-i beyt kimdir? Ama bu beyt ki herhalde çok danıştım Zeyd ibn Arabi Akram'dan. Kimler mi onlar ehl-i beyti? Bir de onlara mesela insanlar yemek kanağı mı? Ama bugün Azerbaycan'da o kadar peygamber mesleği var ki işler yırtılama, sadara yırtılandı. Ben peygamber mesleğim diye söyleyeyim. Hatta ki ne demesin ki bir de böyle kolay kadar. Ve orada ben Allah'a da söyledim. Cehar radıyallahu da söyledi. Abim de söyledi. Abbas oğullarım da söyledi. Ki bunu nasıl elde etmemiz? Hatta peygamber mesleğinin sağdan karşına hakkı o benden de diye. Ama bir bize başka ne diyor? Kimler ayrı bir işlemdir? Cekar ve Allah hanım hakkında Allah Resulü'nün mühendisinden de ve ben o uşağıdır diyen de bizi Cekar bin Ebu Ali radıyallahu anh olur. Uşak kim tek ayağına olur, o kadar kullanmış bir sevdiğin lafı güneydi. Ki ben o uşağıdır diyor Allah Resulü'nün. Ben ondan anlıyor. Elbette kim ehl-i beytir bu ismini elbette Abdiyen Kur'an kendini gösterir buna. Hem kısa bize çattırır, biz onları seviriz. Ve inşallah onun için yarın gün onlarla beraber edeceğiz. Allah da bize o peygamberin beraber ehl-i beytir vermesin. Allah da bizi şehadetten, denetlilikten o kadar versin. Amin. Allah bu yüzden bize de yaratıcı bir yüzden vermesin. Amin. Allah için nefes kullanmasın. Amin. Allah için nefes kullanmasın. Amin. Allah da bizim nefesimizi, Müslüman da bizim nefesimizi Amin. Allah'a duyan her bir yolu olan Müslümanlara yardımcı olsun. Amin. Allah bize öğrenmeyi, öğrenmeyi, öğrenmeyi, öğrenmeyi, öğrenmeyi, öğrenmeyi, öğrenmeyi, öğrenmeyi, öğrenmeyi, öğrenmeyi, öğrenmeyi, öğrenmeyi, öğrenmeyi, öğrenmeyi,